ما کوا نزنا په دنیا دوکا بشي ما کوا نزنا په دنیا دوکا بشي خیال کو زړګیا وای وای وای خیال کو زړګیا د ژړا او د سزا بشي ما کوا نزنا په دنیا دوکا بشي ما کوا نزنا په دنیا خیال کا وزڑگیا خیال کا وزڑگیا د جانا او د سزا بشی ما کوا نزنا په دنیا دوکا بشی ما کوا نزنا په دنیا نو ژوند په جنتونو کې ټوله مینا مینا دا ناراضی خیالونو کې ټوله مینا مینا دا ژوند په جنتونو کې ټوله مینا مینا دا ناراضی خیالونو کې او ټوله مینا مینا دا ناراضی خیالونو کې او ټوله مینا مینا دا ګور کاد نفس کړی رضا رسوا بشی ګور کاد نفس کړی رضا و رسوا بشی ما کوا نزنا په دنیا دوکا بشی ما کوا نزنا په دنیا خیال کا وزڑگیا خیال کا وزڑگیا د ژړا او د سزا بشی ما کوا نزنا په دنیا دوکا بشی ما کوا نزنا په دنیا نو دلتا محل نو کې نشتا دې سکون د زړه حاس مجلس نو کې او نشتا دې سکون د زړه دلتا محل نو کې نشتا دې سکون د زړه حاس مجلس نو کې نشتا دې سکون د زړه حاس مجلس نو کې نشتا دې سکون د زړه نو پروت پوي په خاورو کې تنها گدا بشی پروت بوی پا خورو کی تنہا و گدا بشی ما کوا نزنا پا دنیا دوکا بشی ما کوا نزنا پا دنیا نو خیال کوا زڑگیا زڑگیا خیال کوا زڑگیا د جڑا او د سزا بشی ما کوا نزنا پا دنیا دوکا بشی ما کوا نزنا پا دنیا نو سوک چی فساد نکڑی داد د شیطان ڈالا بی گونا قتل نکڑی او داد د شیطان ڈالا سوک چی فساد نکڑی داد د شیطان ڈالا بے گنا قتل نکڑی داد د شیطان نو داس لا بدن سر بیا جدا بشی داس لا بدن سر بیا وخ جدا بشی ما کوا نزنا پا دنیا دوکا بشی ما کوا نزنا پا دنیا خیال کا وزڑگیا خیال کا وزڑگیا د ژړا او د سزا بشی ما کوا نزنا په دنیا وختو کا بشی ما کوا نزنا په دنیا نو رب درنا خفا نشی داس زندگی کوا لار درنا خطا نشی او داس زندگی کوا یا نو رب درنا خفا نشی داس زندگی کوا لار درنا خطا نشی داس زندگی کوا لار درنا خطا نشی داس زندگی کوا جوړ د توحید کړه عقیدہ بادشاہ بشی جوڑا د توحید کلاقیدا و بادشاہ بشی ما کوان زنا پا دنیا دوکا بشی ما کوان زنا پا دنیا خیال کوا زڑگیا ہائی ہائی ہائی خیال کوا زڑگیا دجاڑا او د سزا بشی ما کوان زنا پا دنیا دوکا بشی ما کوان زنا پا دنیا نو دادا ناسی آتشا لکم توحید یار درتا ڈک دمو حبت آشار لکم توحید یار درتا دادا ناسی آتشا لکم توحید یار درتا ڈک دمو حبت آشار لکم توحید یار درتا ران شیپ جال کی دبلچا خطا بشی ران شیپ جال کی دبلچا وا خطا بشی ما کوان زنا پا دنیا دوکا بشی ما کوان زنا پا دنیا خیال کوا زڑگیا ہائی ہائی ہائی خیال کوا زڑگیا دجڑاو د سزا بشی ما کوان زنا پا دنیا دوکا بشی ما کوان زنا پا دنیا دوکا بشی ما کوان زنا پا دنیا